Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 maja, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na koronawirusa przebadano dotąd ponad 767 tysięcy próbek, informuje Ministerstwo Zdrowia. Wierni powrócili po 2 miesiącach na plac Świętego Piotra, żeby wysłuchać i zobaczyć papieża. Ukraińskie władze znoszą niektóre ograniczenia nałożone w związku z epidemią. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu doby wykonano ponad 16,5 tysiąca testów na obecność koronawirusa. Łącznie w Polsce przebadano ponad 767 tysięcy próbek i 702 tysiące osób. W sumie testy potwierdziły w Polsce ponad 21 tysięcy zakażeń. Do tej pory zmarło 995 osób, a 9194 wyzdrowiały. Lotnisko w Pyrzowicach przygotowuje się do wdrożenia reżimu sanitarnego. Będzie on konieczny po wznowieniu lotów pasażerskich. Jak mówi Piotr Adamczyk z biura prasowego lotniska, jednym z elementów jest montaż specjalnych bramek do pomiaru temperatury. Działa to w prosty sposób. Przed jeszcze przejściem kontroli bezpieczeństwa jest nowa bramka, która właśnie mierzy temperaturę ciała. Wystarczy przyłożyć nadgarstek do czujnika w taki sposób. Witamy. I jeśli nie mamy podwyższonej temperatury, bramka mówi nam witamy, to oznacza, że możemy rozpocząć proces kontroli bezpieczeństwa. Przebudowywane są także stanowiska odprawy biletowo-bagażowej, dodaje Piotr Adamczyk. Na stanowiskach odprawy biletowo-bagażowej już u nas pojawiły się przegrody, które będą oddzielały pracowników firm handlingowych od klientów linii lotniczych, którzy nadają bagaż rejestrowany. Podobne rozwiązania oczywiście są stosowane także na bramkach do boardingu. Oprócz tego montowane są dozowniki z płynami do dezynfekcji. Będą także piktogramy na podłodze przypominające o konieczności zachowania dystansu społecznego. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia kontynuację swojej polityki z ostatnich 5 lat, jeżeli uda mu się wygrać reelekcję. Według prezydenta jest to polityka ukierunkowana na człowieka i sprawy rodziny. Dla mnie to jest kwestia fundamentalna, żeby te warunki życia rodziny podnieść, żeby wielu ludziom, którzy mieli dzieci, chcieli je wychować jak najlepiej, a żyli w bardzo skromnych warunkach, żeby po prostu zwyczajnie państwo polskie wyciągnęło do nich rękę i powiedziało: popatrzcie, szanujemy to, że wychowujecie dzieci, szanujemy to, że macie dzieci, że macie tą odwagę, żeby budować polskie społeczeństwo. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski zaapelował do rządu o przedstawienie daty otwarcia granic. Na konferencji prasowej na przejściu granicznym z Niemcami w Lubieszynie w Zachodniopomorskim mówił, że od otwarcia granic uzależnione jest funkcjonowanie wielu osób. To co najważniejsze, proszę Państwa, potrzebny jest konkretny plan, kiedy będą otwarte granice, na jakich dokładnie zasadach i powinny być przygotowane wytyczne dla wszystkich tych, którzy utrzymują się właśnie z tej granicy i z kontaktów międzyludzkich. Kandydat Koalicji Obywatelskiej zaznaczył, że firmy powinny wiedzieć z wyprzedzeniem, jak przygotować się do otwarcia granic i nowych warunków funkcjonowania wymiany transgranicznej. Po raz pierwszy od ponad 2 miesięcy wierni powrócili na plac Świętego Piotra, żeby wysłuchać i zobaczyć papieża Franciszka. W południe zwrócił się on do wszystkich z biblioteki w Pałacu Apostolskim, a potem stanął w oknie i błogosławił obecnych. Plac Świętego Piotra i Bazylika Watykańska zostały otwarte 18 maja po trwającej od marca przerwie z powodu pandemii. Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby wykryto 406 nowych przypadków koronawirusa. Ukraińskie władze znoszą niektóre ograniczenia nałożone w związku z epidemią. Ponad 400 nowych zakażeń wykryto w wyniku wykonania niemal 8 tysięcy testów. Od początku trwania epidemii SARS-CoV-2 na Ukrainie zdiagnozowano u 20 968 osób. Zmarło 617 zakażonych, z czego 12 w ciągu ostatniej doby. Ukraiński rząd pozwolił na stopniowe wychodzenie z kwarantanny obwodom i miastom, m.in. na wznowienie pracy komunikacji miejskiej. Jednym z warunków jest zachorowalność mniejsza niż 12 osób na 100 tysięcy mieszkańców w ciągu ostatnich 7 dni. Nie wszystkie miasta spełniają takie kryteria. Wśród nich jest na przykład Lwów. Komunikacja miejska została za to uruchomiona w ukraińskiej stolicy. Korzystający z niej muszą być wyposażeni w maseczki ochronne, a liczba pasażerów jest ograniczona do liczby miejsc siedzących. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. A teraz o sporcie, Mateusz Fusiarz. Te

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maybe Monday.

somebody said, yes, somebody said, yes, let's just forget about him. I gave that treatment a try. Strangely enough, I got along without him. Then one day he passed me right by. Oh, well, I guess I'll hang my tears out to Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Dawca musi spełniać takie same wymagania jak krwiodawca, czyli być osobą w pełni zdrową, bez chorób przewlekłych, w wieku od 18 do 60 lat. Na Jasnej Górze modlono się za lekarzy, pielęgniarki i ratowników. Dzisiaj była 96. ogólnopolska pielgrzymka służby zdrowia. Myślimy o personelu medycznym, o ich pięknej pracy i służbie w czasie epidemii. Myślimy też o chorych, ale także o tych ze służby zdrowia, którzy będąc na posterunku stracili życie, chroniąc życie innych, dbając o ich życie. Ogarniamy tą całą trudną rzeczywistość i dziękujemy Bogu za to, że ta epidemia nie miała takiego wymiaru jak we Włoszech czy w Hiszpanii. O intencjach pielgrzymki mówił krajowy duszpasterz służby zdrowia, ksiądz Arkadiusz Zawistowski. Na Jasnej Górze byli też przedstawiciele rządu i prezydent. We Francji przez cały weekend odprawiane są nabożeństwa po raz pierwszy od 2 miesięcy, otwarte dla wiernych. Pozwala na to obowiązujący od wczoraj dekret, nakładający jednocześnie ograniczenia co do liczby osób w kościołach. Rząd apeluje, żeby podczas mszy przestrzegano tych także zasad sanitarnych. W kościele pod wezwaniem świętego Lamberta z Vaugirard w 15 dzielnicy Paryża wczoraj na mszy zebrało się około 150 wiernych. Wszyscy, podobnie jak duchowni, nosili maseczki i zachowywali przepisowy dystans około 2 metrów, o 50 centymetrów więcej niż odległość zalecana przez paryską diecezję. Dokumenty dotyczące przepisów sanitarnych zostały rozesłane do wszystkich parafii stolicy. Dzisiaj u świętego Lamberta z Vaugirard odprawiono 4 msze święte. Na długo wcześniej rozpoczęto przygotowania do otwarcia świątyni dla wiernych. Starannie dezynfekowano wnętrza i zaznaczano taśmami co drugi rząd krzeseł, który jest niedostępny. Podobne kroki podejmowano we wszystkich parafiach, nie tylko regionu stołecznego Ile-de-France, jednego z 4 najbardziej dotkniętych koronawirusem w kraju, ale także w całej Francji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wraca moda na kina samochodowe. To z powodu zamknięcia na czas pandemii kin tradycyjnych. Na Śląsku samochodowe seanse można oglądać już w Sosnowcu, teraz czas na Chorzów. Widzowie ze swoich samochodów zobaczą film La La Land. Wstęp, a w zasadzie wjazd, jest bezpłatny. Początek seansu o 21:00. To oczywiście zrodziło się z obserwacji tego, co dzieje się w Europie. Mamy jeszcze kilka pomysłów, bo to kino będzie pierwszy, ale nie ostatni raz. Planujemy kilka seansów i raczej skupialiśmy się na takim repertuarze, który byłby dla wszystkich. Mówiła Marta Jakubczyk, dyrektor Centrum Integracji Międzypokoleniowej. To powrót do przeszłości. W końcu pierwsze kina samochodowe w Polsce pojawiły się już w latach 90. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj w całym kraju na przemian deszcz i słońce. Na zachodzie i południu możliwe natomiast burze. Najchłodniej w Zakopanem 12 stopni, najcieplej 18 w Opolu i Wrocławiu. W nocy jeszcze zanikające burze i od 5 stopni w Suwałkach do 9 w Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. Jedno z najsłynniejszych słuchowisk dla sceny teatralnej Trójki powstało w 2017 roku, roku 55-lecia programu trzeciego. For the past century, the most important process underway has been the decline of Europe. Koniec Europy. And this is the beginning of the story. Początek opowieści. Wojna światów 2050. Małgorzaty Żerwę i Davida Zejmajrowica. Muzyka Dominik Maldoni. Jest szansa powtórnego posłuchania świetnego duetu Danuty Stenki i Andrzeja Mastalerza. Najbezpieczniejszym sposobem ukrycia prawdziwej idei jest jej publikacja jako science fiction. Autentyczna rewelacja włożona między brednie science fiction upodabnia się do nich. Dzisiaj po 20:00 Barbara Marcinik, Andrzej Brzoska i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert zapraszamy na Dni Mamy! Smartfony, laptopy, telewizory, AGD, rewelacyjne pomysły na prezenty w super niskich cenach! Wszystkiego najlepszego! Włączamy niskie ceny! Media.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.